ทีนี้ต่อไปข้อควรทราบข้อที่3ก็คือเรื่องของสมถะที่มาเกี่ยวข้องในที่นี้เราได้บอกแล้วว่าในการปฏิบัติตามหลักอานาปานสติ16ขั้นนี้เป็นการเจริญตั้งแต่สมถะไปจนกระทั่งจบวิปัสสนามันก็มีเรื่องสมถะเข้ามาเกี่ยวข้องก็อยากจะยกเรื่องสมถะที่เกี่ยวข้องกันในการปฏิบัตินี้ขึ้นมาพูดซะอีกทีหนึ่งซึ่งบางส่วนก็เป็นเรื่องของการทบทวนความรู้เก่าบางอย่างก็เอาความรู้เก่าที่พูดไปแล้วนี่มาขยายความทำไมจึงมาขยายความอีกในตอนนี้ในบางเรื่องก็เพราะว่าตอนที่เราพูดเรื่องสมถะเนี่ยมันมีเรื่องราวมากมายหลายอย่างเหลือเกินจนกระทั่งว่าจะพลาดจะสับสนทีนี้ตอนจะปฏิบัติจริงเนี่ยเรามาใช้วิธีนี้ดังนั้นสมถะที่เราเรียนทั้งหมดนั้นมันอาจจะไม่ต้องใช้ดังนั้นตอนนั้นเราพูดเพื่อให้รู้เป็นพื้นฐานแล้วก็ต้องพูดให้หมดแต่นี้ส่วนที่ต้องใช้จริงถ้าไปพูดตอนนั้นขยายความไว้ปนกับเรื่องอื่นที่พูดมากมายก็จะพลาดจะสับสนไปแล้วก็เลยเอาเรื่องสมถะที่เกี่ยวข้องกับการที่เราจะปฏิบัติคราวนี้มาพูดซะตอนนี้เลยจะได้เน้นได้ย้ำทำให้ชัดเจนโดยที่ว่าไม่ปะปนสับสนกับเรื่องอื่นๆในสมถะด้วยกันก็แปลว่าเราจะเรื่องสมถะที่เกี่ยวข้องนี้มาพูดในฐานะเป็นสิ่งที่ต้องเกี่ยวข้องต้องใช้แล้วก็เมื่อใกล้จะใช้จริงเรามาพูดแล้วเราจะมีความชัดเจนแล้วก็แม่นยำเพราะไม่มีเรื่องรุงรังเข้ามาปะปนเอาละที่จะพูดตอนนี้ก็คือว่าไปโน่นเลยคือตอนที่สมถะจะสำเร็จเมื่อสมถะจะสำเร็จเข้าถึงสมาธิที่ประสงค์แล้วเกิดเป็นฌานเราพูดกันมาแล้วว่าสิ่งที่ประสงค์ของสมถะคือสมาธิแล้วก็สมาธิที่ถึงขั้นจริงๆก็จะเกิดเป็นสภาพจิตที่เรียกว่าฌานทีนี้เมื่อสมถะจะสำเร็จถึงขั้นนั้นให้ได้สมาธิที่ประสงค์ถึงขั้นเป็นฌานเนี่ยมันก็จะมีการกำจัดสิ่งร้ายให้หมดไปซึ่งสิ่งร้ายที่หมดไปนี่มีสำคัญอยู่ชุดหนึ่งแล้วพอสิ่งร้ายที่เป็นฝ่ายลบนี้หมดไปแล้วมันก็จะมีสิ่งดีเกิดตามมาหลังจากนั้นอีกชุดหนึ่งแล้วทั้งสองอย่างทั้งฝ่ายร้ายและฝ่ายดีนี้มีชุดละ5เท่ากันก็ขอทายว่าอะไรสิ่งร้ายที่ถูกกำจัดหมดไปมี5แล้วก็สิ่งดีที่เกิดตามมาอีกชุดหนึ่งมี5เหมือนกันอะไรนี่แหละนี่แหละเป็นเรื่องสำคัญของสมถะที่มันเกี่ยวข้องในที่นี้ความจริงได้พูดไปแล้วเอาย้ำทีนี้ก็มาเป็นการทบทวนถ้าอันไหนยังไม่ชัดก็มาขยายความอันที่หนึ่งก็คือสิ่งร้ายที่จะหมดไปบอกแล้วว่าพอจะได้อุปจารสมาธิขนาดสมาธิขั้นเฉียดเฉียดจวนเจียนจะแน่วแน่มันก็จะทำให้นิวรณ์5หมดไปนิวรณ์5ก็คือสิ่งร้ายชุด5ที่หมดไปแต่นี้นิวรณ์นี้พูดบ่อยแล้วเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็จะไม่ขยายความว่าสิ่งดีสิจะต้องพูดมากสักหน่อยนี่สิ่งร้ายที่พูดไปแล้วก็เพียงทวนชื่อกันอีกครั้งหนึ่งสิ่งร้ายที่หมดไปนี้ก็ที่มันรบกวนจิตขัดขวางกดทับจิตทำให้จิตไม่เดินหน้ามันขอให้ความติดข้องวนเวียนอยู่ตรงนั้นหรือว่ามันหมดแรงแล้วก็ไม่สามารถจะคิดอะไรให้กระจ่างชัดเจนมันทำให้เกิดความลำเอียงบ้างทำให้บังซะบ้างเคลือบคลุมไว้ซะบ้างห่อหุ้มไว้ซะบ้างอันนี้ก็หมายความว่านิวรณ์นี่เป็นตัวที่ขัดขวางทั้งความเจริญของจิตและขัดขวางการใช้ปัญญาด้วยนิวรณ์5ก็คือ1กามฉันทะแปลว่าความพอใจในอารมณ์ต่างๆที่เราเรียกว่ากามเป็นรูปรสกลิ่นเสียงเป็นต้นอันนี้ถ้าหากว่าเราพูดภาษาง่ายๆเคยบอกแล้วว่ากามฉันทะนี่อย่าไปคิดแรงในคำว่ากามสัทไทยกามฉันทะนี่ก็คือความชอบใจนั่นเองอย่างแรงขึ้นไปก็คือความอยากได้โน่นอยากได้นี่เนี่ยความชอบใจนั่นเองชอบโน่นชอบนี่หรือความยินดีพูดอย่างเบาๆทีนี้คู่กับข้อที่2ก็คือพยาบาทพยาบาทก็ไม่ใช่หมายความว่าผูกใจเจ็บอะไรรุนแรง พยาบาทในที่นี้ก็คือความขัดใจหรือความไม่ชอบใจคู่นี้มันจะเป็นตัวเด่นมากกามฉันทะกับพยาบาทที่เกิดขึ้นในใจของคนมันจะเป็นปฏิกิริยาต่อกันถ้าชอบใจนี้ก็จะมีอะไรมาขวางอันนี้ก็เกิดไม่ชอบใจนั้นเราก็แปลง่ายๆว่าชอบใจกับไม่ชอบใจหรือชอบชังหรือยินดียินร้ายหรือติดใจและขัดใจเพราะว่าติดใจและขัดใจนี่ก็อาจจะเป็นประโยชน์มีให้ความเข้าใจได้ดีเหมือนกันกามฉันทะก็คือติดใจพยาบาทก็คือขัดใจซึ่งเป็นตัวรบกวนในการที่จะเกิดสมาธิทำให้จิตใจนี้ไม่สงบไม่ผ่องใสไม่ตั้งมั่นแล้วก็ความคิดไม่ชัดเจนลำเอียงเป็นต้นแล้วต่อไปก็สามถีนมิทธะความง่วงงุนเคลิบเคลิ้มท้อแท้หดหู่ทั้งง่วงเหงาหาวนอนออกมาทางสภาพร่างกายซึ่งเกิดจากในใจที่ว่าไม่มีกำลังหรือว่าไม่มีฉันทะเป็นต้นหรือสภาพจิตที่มันซึมมันเหงามันท้อแท้หดหู่อะไรต่างๆนี่เป็นเรื่องถีนมิทธะแล้วก็ไปอุทธัจจะกุกกุจจะก็ความฟุ้งซ่านรำคาญใจความไม่สบายใจเดือดร้อนใจตนเองที่ท่านบอกว่าไปคิดว่าสิ่งที่ควรทำเรายังไม่ได้ทำสิ่งที่ไม่ควรทำเราได้ทำไปก็มากังวลกัดกลุ้มอยู่อันนี้ก็เป็นตัวที่รบกวนจิตทำให้ไม่สบายเป็นนิวรณ์ก็สี่ข้อแล้วก็สุดท้ายก็วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยตัดสินใจไม่ได้มันก็อยู่ที่ทางสองแพร่งเมื่อยังลังเลอยู่ตัดสินใจไม่ได้ก็เดินหน้าไม่ได้เพราะไม่รู้จะไปทางไหนนี่ก็เช่นไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องกุศลธรรมอกุศลธรรมหรือข้อปฏิบัติแม้แต่ว่าควรจะปฏิบัติหรือไม่จะมีประโยชน์อย่างอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นตัวขัดขวางรบกวนจิตใจรวม5อย่างนิวรณ์นี้พูดแล้วพูดอีกเป็นตัวขัดขวางสมาธิแล้วก็การใช้ปัญญาด้วยทั้ง2อย่างอันนี้มาถึงสมาธิถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นที่พึงประสงค์นี่นิวรณ์ทั้ง5นี้ก็จะหมดไปหายไปทำให้จิตผ่องจิตมั่นจิตเดินหน้าไปได้อย่างดีต่อไปก็พูดถึงสิ่งดีที่จะเกิดขึ้นเป็นชุด5อย่างด้วยกันสิ่งดีนี้ก็จะตามมาในตอนที่ว่าหลังจากนิวรณ์สงบไปแล้วได้อุปจารสมาธิแล้วจนกระทั่งสมาธินั้นแนบสนิทเป็นขั้นสมาธิที่สมบูรณ์เราเรียกว่าอัปปนาสมาธิสมาธิที่แนบสนิทหรือแน่วแน่สมาธิในขั้นนี้ก็อย่างที่บอกแล้วว่าเป็นสมาธิที่ถึงขั้นฌานพอเราได้อัปปนาสมาธิสมาธินี้สมบูรณ์แล้วจิตก็ถึงระดับฌานก็เริ่มต้นเป็นฌานขั้นแรกพอถึงอัปปนาสมาธิเราพูดได้เลยว่าถึงฌานแล้วจะเป็นฌานขั้นแรกก่อนคือปฐมฌานอันนี้พอถึงขั้นฌานแล้วสภาพจิตนี้ก็จะมีตัวคุณสมบัติต่างๆเข้ามาประกอบคุณสมบัติเหล่านี้ก็มาร่วมกับสิ่งที่เรียกว่าสมาธินั่นเองทำให้เป็นสภาพจิตที่ดีที่เราเรียกว่าฌานสภาพจิตที่ดีที่เป็นฌานนี้ก็จะมีคุณสมบัติที่เป็นองค์ประกอบซึ่งเราเรียกว่าองค์ฌานแล้วคุณสมบัติที่เป็นองค์ประกอบหรือองค์ฌานนี้จะเป็นตัวกำหนดให้เราแบ่งระดับของความประณีตของฌานว่าเป็นขั้นไหนว่าถ้าเป็นฌานอันดับที่1ก็จะมีองค์ฌานหรือคุณสมบัติที่ประกอบอยู่ด้วยเท่านี้มีตัวนี้ตัวนี้ถ้าว่าขึ้นขั้นที่2มันจะประณีตไปอีกมันจะมีคุณสมบัติหรือองค์ฌานดังต่อไปนี้แล้วขั้นที่3ก็จะมีคุณสมบัติอาจจะเปลี่ยนไปอีกน้อยลงหรืออะไรทํานองนี้ก็ให้ดูกันทีนี้องค์ฌานที่เกิดขึ้นหรือคุณสมบัติที่ประกอบในจิตที่เป็นสมาธิอย่างแน่วแน่เนี่ยในขั้นที่1เลยทีเดียวที่เราเรียกว่าปฐมฌานฌานที่แรกเนี่ยจะมีองค์ประกอบที่เรียกว่าองค์ฌานอยู่5อย่างด้วยกันจึงเรียกว่าชุด5เอาแต่ชื่อก็คือวิตกวิจารปิติสุขและเอกัคคตานี่ก็ต้องให้ความหมายกันหน่อยวิตกคืออะไรวิตกบอกแล้วว่าไม่ใช่ความหมายในภาษาไทยเรื่องศัพท์ธรรมะนี่ในภาษาไทยเรานี่มีหลายคำที่สับสนปนเปและทำให้เกิดความเข้าใจไข้เขวผิดมากเพราะว่าใช้ต่อๆกันไปนานเข้านานเข้านี่วงกว้างออกไปมันก็คลาดเคลื่อนไป อย่างวิตกนี่มาใช้ในความหมายว่าเป็นความกังวลกระกลุ้มใจไปแต่วิตกนี่ในที่นี้เป็นองค์ฌานเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ความคิดฟุ้งซ่านแต่แปลว่าการยกจิตขึ้นสู่อารมณ์คือการยกจิตขึ้นสู่สิ่งที่กำหนดตอนนี้เป็นการวิเคราะห์จิตในส่วนที่ละเอียดประณีตคือเวลาที่เรากำหนดอารมณ์กรรมฐานหรือจิตอยู่กับสิ่งที่กำหนดเป็นสมาธิเนี่ยแม้แต่ถึงสมาธิแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีอาการที่เป็นการยกจิตเข้าไว้กับอารมณ์นี้อยู่เรื่อยนี่ถ้าหากว่าตัววิตกการยกจิตเข้ากับอารมณ์นี้มันพลาดไปก็จิตก็จะตกหรือพลัดไปจากอารมณ์นั้นก็หลุดไปอันนี้ในตอนที่ถึงฌานนี้ก็คือตัววิตกนี้ทำงานได้ดีมันจะมีการยกจิตเข้าไว้กับอารมณ์ได้อย่างต่อเนื่องยกจิตไปไว้กับอารมณ์ได้เรื่อยๆเรื่อยๆไปต่อเนื่องวิตกนี้คือการยกจิตไปไว้กับอารมณ์เหมือนกับว่าจรดหรือปักจิตลงไปกับอารมณ์นั้นยกให้จิตไปจับอยู่ที่จุดนั้นหรืออารมณ์นั้นนี่มันก็จะตามมาด้วยอันที่สองอย่างที่สองก็คือวิจารวิจารนี้ก็มีความหมายว่าการเอาจิตคลอหรือพันเคล้าอยู่กับอารมณ์นั้นอย่างอยู่กับลมหายใจนี้ก็เอาจิตมาคลออยู่กับลมหายใจคือนอกจากยกไว้ยกเข้าไปไว้กับลมหายใจหรืออารมณ์นั้นแล้วมันก็ต้องคลออยู่ด้วยให้จิตเนี่ยคลออยู่กับอารมณ์ที่กำหนดเพราะฉะนั้นเราสองอันนี้จะเนื่องกันอันที่หนึ่งยกเข้าไปอันที่สองก็คลอไว้คลอไว้เข้าไว้ก็ทำเป็นสภาพที่ทำให้จิตเนี่ยอยู่กับอารมณ์นั้นได้แต่ว่าสองอันนี้แสดงว่ายังต้องมีความพยายามอยู่ถ้ามองอย่างประณีตก็เหมือนกับว่าจะทำให้มีการที่จิตเหนื่อยได้เหมือนกันทีนี้ต่อไปอย่างที่สามอย่างที่สามก็ปิติความอิ่มใจหรือความปลื้มใจนี่เป็นสิ่งที่คนเราชอบใจในฌานนี้ก็มีแต่สิ่งที่ดีเป็นเรื่องของความสุขเป็นเรื่องความประณีตแล้วต่อไปต่อจากปิติความอิ่มใจปลื้มใจนั่นก็ไปถึงกันที่สี่คือตัวสุขความสุขนี้ความสุขก็คือความชื่นใจความคล่องใจสะดวกใจไร้สิ่งบีบคั้นรบกวนตอนนี้ไม่มีสิ่งบีบคั้นรบกวนจิตใจความสุขนี้เรารู้ได้ง่ายๆจากการที่ว่าไม่มีตัวทุกข์ตัวทุกข์ก็คือตัวบีบคั้นติดขัดคับข้องไม่มีอะไรบีบคั้นติดขัดคับข้องในใจก็ใจก็คล่องสะดวกนี่เรียกว่าสุขปิติกับสุขนี่เดี๋ยวจะต้องพูดอีกทีหนึ่งเพราะว่ามีลักษณะที่จะต้องให้พูดให้เห็นความแตกต่างและความสัมพันธ์กันแล้วก็สุดท้ายอันที่5องค์ฌานและคุณสมบัติของจิตในฌานก็คือเอกัคคตาเอกัคคตานั้นก็แปลว่าภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวเอกะ1อัคคะอารมณ์อัคคะในที่นี้อารมณ์แต่ตัวเดิมมันแปลว่ายอดก็ได้อัคคะยอดหรือเลิศเราจะพูดถึงคนที่เป็นอัคระอัครมหาบัณฑิตอัครมหาเสนาบดีอัครอะไรก็ตามอัคระอัครนี่อัคคบาลีอัครสันสกฤตอัคคนี่แปลว่าเลิศหรือยอดทีนี้เอกัคคะก็แปลว่ามียอดเดียวหมายความว่าจิตนี้รวมเข้าไปสู่จุดเดียวนั่นเองยอดนั้นมันเป็นจุดรวมที่เป็นจุดเดียวเลยตอนก่อนนี้จิตมันยังไปโน่นไปนี่ยังกระจายอยู่ตอนนี้มันไปรวมจุดเป็นอันเดียวรวมจุดได้รวมศูนย์ได้ก็เป็นเอกัคคะแล้วก็ตาก็คือภาวะนั่นเองตานี่เป็นปัจจัยหรือทรัพย์สิทธิ์ภาวะเอกัคคตาก็ภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวหรือมีจุดเดียวรวมจุดอยู่ที่เดียวหรือมียอดเดียวก็ได้รวมจุดอยู่ที่เดียวก็แน่นอนนี่คือตัวสมาธินั้นเวลาพูดถึงตัวสมาธิในฌานเนี่ยเราใช้คำว่าเอกัคคตาให้เข้าใจว่าคือตัวสมาธินั่นเองสมาธิจะไปเป็นตัวองค์ประกอบสำคัญในฌานเป็นตัวแกนแล้วก็มีคุณสมบัติอื่นประกอบอยู่ด้วยเป็นว่าในฌานอันที่หนึ่งที่เรียกว่าปฐมฌานเนี่ยมีองค์ฌานหรือคุณสมบัติประกอบอยู่ในจิต 5อย่างรวมทั้งตัวสมาธิด้วยเป็นแกนซึ่งเป็นตัวที่5แล้วนอกจากนั้นก็มีวิตกวิจารปีติและความสุขนี้ก็แปลว่าตอนนี้ทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนให้รู้องค์ฌานทั้ง5แล้วก็อย่างที่พูดในตอนต้นแล้วว่าเมื่อสมาธิหรือเอกคตาเป็นตัวแกนของสภาพจิตในฌานไอตัวคุณสมบัติอื่นประกอบเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวที่ยืนอยู่ก็คือเอกคตาหรือสมาธิองค์ฌานอื่นนี้จะมีการลดหายไปหรือเปลี่ยนไปแล้วการที่คุณสมบัติอื่นข้ออื่นมันเปลี่ยนแปลงหรือลดหายอะไรนี่แหละคือการที่เราจะมากำหนดระดับหรือขั้นของฌานได้หมายความว่าเรากำหนดขั้นของฌานนี้จากคุณสมบัติต่างๆที่ประกอบกับจิตที่เป็นองค์ฌานในขั้นนั้นๆแต่ว่าตัวยืนก็คือเอกคตานี่จะต้องมีตลอดไปเพราะเป็นตัวสมาธิทีนี้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วรู้หลักว่าเอาคุณสมบัติหรือองค์ฌานมาเป็นตัวกำหนดขั้นฌานก็ให้ดูต่อไปต่อคือว่าในฌานที่1นี้ก็มีองค์5อย่างที่ว่าแล้วทีนี้พอถึงฌานที่2ฌานที่2นี้ตัววิตกวิจารณ์นี้จะหมดหน้าที่ไปเพราะว่าจิตแนบสนิทลึกซึ้งอยู่กับอารมณ์นั้นอยู่ตัวยิ่งขึ้นเมื่ออยู่ตัวยิ่งขึ้นแล้วการที่จะต้องคอยยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ยกจิตไปไว้กับอารมณ์การที่ต้องเอาจิตเข้ากับอารมณ์เนี่ยคลอกับอารมณ์นี้มันไม่จำเป็นแล้วมันหมดไปเองตามธรรมดาธรรมชาติมันไม่ต้องทำหน้าที่มันก็หายไปพอเราจิตอยู่ตัวถึงขนาดนี้คุณสมบัติหรือองค์ฌานก็แปลว่าลดลงไปแล้วแทนที่จะเพิ่มก็กลายเป็นลดแต่ตัวทำหน้าที่นี้มันไม่จำเป็นวิตกวิจารณ์ก็หมดไปก็เข้าสู่ฌานที่2เพราะฉะนั้นฌานที่2หรือทุติยฌานนี้ก็มีองค์ฌานเพียง3เหลือแต่ปีติสุขและเอกคตาทีนี้ต่อไปจิตจะประณีตยิ่งขึ้นไปอีกจะเปลี่ยนยังไงต่อจากนั้นไปนี่ปีตินี้จะหายไปเหลือแต่ความสุขและเอกคตาพอเหลือแต่สุขและเอกคตานี้ก็จะเปลี่ยนเป็นฌานที่3เรียกว่าตติยฌานปีตินี้ยังหยาบสุขนี่สำคัญกว่าเพราะฉะนั้นเราเอาแต่สุขเหลือไว้ปีติก็ตัดไปได้หมดไปก็จิตก็ประณีตยิ่งขึ้นแปลว่าฌานที่3นี่เหลือแต่สุขและเอกคตาหรือว่าสุขกับสมาธิที่ต่อไปจิตละเอียดกว่านี้ยิ่งขึ้นอีกจนกระทั่งว่าสุขนี้ยังเป็นความเอ็นเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งยังเป็นการแคบจำกัดอยู่จิตยังไม่ปลงไม่ลงเต็มที่บริบูรณ์จิตมันยังเดินหน้าไปอีกมีสภาพที่ประณีตกว่านั้นก็จะเปลี่ยนไปองค์ฌานนี่จิตประณีตขึ้นก็คือสุขจะเปลี่ยนไปเป็นอุเบกขาอุเบกขาจะมาแทนที่สุขตอนนี้สภาพจิตที่เป็นฌานนั้นจะก้าวขึ้นไปสู่ขั้นที่4ก็คือเป็นฌานที่4เรียกว่าจตุตถฌานฌานที่4ก็เลยมีองค์2เหมือนกันคืออุเบกขากับเอกคตาอันนี้เราจะเห็นว่าองค์ฌานเดิมที่เราครบถ้วนในอันที่1ก็มี5อย่างแต่พอมาถึงฌานที่4องค์ฌานเหลือ2แต่มันมีตัวใหม่เข้ามาแทนที่ตัวเก่าอันหนึ่งคืออุเบกขาเรื่องความหมายของศัพท์เหล่านี้ก็จะต้องเรียนกันให้ละเอียดยิ่งขึ้นต่อไปทีนี้อาตมาได้พูดไปแล้วว่าตัวสำคัญอันหนึ่งที่เราจะต้องแยกให้เป็นให้ชัดก็คือปีติกับความสุขเมื่อกี้บอกว่าปีติมันหยาบกว่าแล้วมันก็ต้องหายไปเหลือว่าแต่สุขนี้องค์ฌานเหล่านี้ล้วนแต่ดีๆทั้งนั้นแหละแต่เราก็พูดได้ว่าดีโดยสัมผัสคือหมายความว่าถ้าเปรียบเทียบกับองค์อื่นๆที่ดีขึ้นไปกว่ามันก็กลายเป็นว่าไม่ดีเท่าไหร่หรือกลายเป็นตัวที่ต้องหมดไปเมื่อตัวที่ดีกว่าเข้ามาฉะนั้นเราพูดว่าดีโดยสัมผัสเมื่อจิตประณีตขึ้นฌานประณีตขึ้นก็ต้องเปลี่ยนไปโดยเอาองค์ฌานหรือคุณสมบัติที่ดีน้อยกว่าที่ไม่ประณีตนั้นออกไปอันนี้ก็มาถึงเรื่องปีติกับความสุขซึ่งองค์ฌานสำคัญที่จะมาเกี่ยวข้องในการปฏิบัติแนวอานาปานสตินี้ไปปรากฏตัวชัดเจนในเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานคือหมวดที่2 ซึ่งบอกว่ารู้ชัดปิติหายใจเข้ารู้ชัดปิติหายใจออกแล้วก็รู้ชัดสุขหายใจเข้ารู้ชัดสุขหายใจออกโดยศึกษาซะด้วยคือฝึกหัดด้วยอย่างนั้นอย่างนั้นอันนี้เมื่อปิติและสุขนี้มาใกล้กันแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญก็จะพูดให้เห็นความแตกต่างและก็ความสัมพันธ์ระหว่างกันด้วยเมื่อกี้นี้ให้ความหมายไปตอนหนึ่งแล้วว่าปีตินั้นแปลว่าความอิ่มใจปลื้มความปีติหรืออิ่มใจความปลื้มใจเนี่ยมันมีลักษณะอย่างหนึ่งที่ควรสังเกตไว้ก็คือมีลักษณะเป็นความตื่นเต้นซึ่งอาจจะโลดโผนเป็นอาการฟูพองมันเป็นความพองของจิตใจฟูขึ้นไปนี่อาจจะมีความสู้ซ่าซาบซ่านขนลุกขนพองโลดลอยบางทีถึงกับตัวลอยความปลื้มใจปีติเป็นลักษณะที่ตื่นเต้นโลดแรงอย่างประณีตที่สุดมันก็จะเป็นความเย็นซ่านเอิบอาบไปทั่วสารพางกายอันนี้เป็นปิติทีนี้ก่อนที่จะเห็นความแตกต่างชัดนี่ต้องไปดูอีกอย่างหนึ่งคู่กันด้วยสุขเป็นยังไงความสุขนั้นเป็นภาวะชื่นฉ่ำใจภาวะรื่นคล่องสะดวกใจเพราะว่าไม่มีสิ่งบีบคั้นติดขัดคับข้องมารบกวนลักษณะของมันที่ต่างจากปิติคือมีลักษณะสงบระงับลงไปปิตินั้นโลดแรงตื่นเต้นแต่ว่าสุขนั้นเป็นความสงบระงับลงมาอันนี้พูดอย่างนี้ก็ยังไม่ชัดเท่าไหร่เดี๋ยวจะต้องยกตัวอย่างให้ดูแต่ว่าจะแยกลักษณะที่ทำให้ต่างกันออกไปมาดูสัก3อย่างลักษณะที่ทำให้ต่างกันก็คือประการที่1ปีติจะเกิดก่อนสุขสุขนี่เกิดสืบเนื่องตามปีติมาแล้วปกติมันจะต้องอาศัยกันแต่ว่าต้องมีลำดับอย่างนี้ปีติจะเกิดก่อนสุขนี่ประการที่1ต่อไปประการที่2ประการที่2ก็คือปีตินั้นเป็นความยินดีในการได้สิ่งที่ต้องการขอให้สังเกตอันนี้ดีปิติเป็นการยินดีเป็นความยินดีในการได้อารมณ์ที่ต้องการพูดง่ายๆว่ายินดีเมื่อได้สมปรารถนาอยากจะได้อะไรพอได้ก็เกิดปิติเช่นว่าอยากจะสอบได้ไปสอบไว้แล้วพอรู้ว่าสอบได้นี่ก็ได้อารมณ์ที่ปรารถนาก็ปิติปลื้มใจขึ้นมาทีนี้สุขล่ะสุขเป็นความยินดีในการเสวยรสอารมณ์ที่ได้นั้นจะเห็นลำดับด้วยแล้วก็ความต่างด้วยเมื่อกี้นี้ยินดีในการได้ตอนนี้ยินดีในการที่เสวยรสของอารมณ์นั้นเลยเสวยรสของอารมณ์ที่ได้มาตามสมปรารถนาหรือพูดง่ายๆว่าเป็นความชื่นสบายเมื่ออภิรมย์สิ่งที่ได้มาอันนี้ก็แยกอีกอันต่อไปประการที่3ความแตกต่างนี่ก็พูดไปทีนึงแล้วปิตินะมีลักษณะตื่นเต้นพรุ่งขึ้นมาเป็นอาการพรุ่งโลดแรงเป็นความกระตุ้นมีความสั่นสะเทือนสะท้านหวั่นไหวฟูขึ้นมาพองขึ้นมาแต่ว่าเป็นความพรุ่งหรือกำเริบในทางที่น่าชอบใจคือไม่ใช่พรุ่งพล่านแบบความโกรธอันนั้นร้อนแต่พรุ่งแบบปิตินี่เป็นความพรุ่งแรงที่มันเป็นความนำมาซึ่งความสุขต่อไปเพราะนั้นลักษณะปิติในมันก็เลยหยาบหน่อยเป็นเรื่องของมีความแรงเป็นเรื่องพรุ่งโลดมันแรงมันหยาบทีนี้สุขนั้นเป็นยังไงสุขนั้นเป็นความสงบระงับเป็นความชื่นฉ่ำสบายโปร่งเบาคล่องสะดวกมีลักษณะประณีตปิตินั้นหยาบแต่ว่าสุขนั้นประณีตกว่าเพราะว่าสุขนั้นเมื่อได้ปิติไปแล้วพอคนเราพอปิติเสร็จนี่ปลื้มใจพอได้อารมณ์ที่สมปรารถนาพอต่อจากนั้นมันจะสงบระงับลงมาพอสงบลงมาก็จะเกิดความสุขตามมาแล้วมันเป็นหลักธรรมดาเลยพอปิติเสร็จแล้วไอ้ปิตินั้นมันจะคงอยู่ตลอดไปไม่ได้พอปิติระงับลงก็เป็นสุขตอนนี้ก็ชื่นฉ่ำใจสบายอันนี้เพื่อจะให้ชัดขึ้นก็ต้องยกตัวอย่างแต่ก่อนยกตัวอย่างก็จะ ขอพูดถึงลำดับกระบวนการเกิดของปิติสุขก็บอกเมื่อกี้แล้วปิตินี้เกิดขึ้นก่อนมันแรงพอปิติเกิดขึ้นมาแล้วก็สงบระงับลงแล้วก็ตามมาด้วยความสุขแต่ว่าในระหว่างก่อนที่สุขจะมาถึงนั้นมันจะมีตัวขั้นระหว่างอยู่ตัวนี้ตัวขั้นนี้ก็คือภาวะจิตที่เรียกว่าปัสสัทธิแปลว่าความผ่อนคลายผ่อนระงับลงมานี่แหละความผ่อนคลายระงับลงมาเนี่ยเรียกว่าเป็นตัวปัสสัทธิในที่นี้ไม่ได้ระบุไว้แต่ให้รู้กันว่าพอปีติเกิดแล้วจะมาสู่สุขเนี่ยมันจะมีปัสสัทธิมาขั้นแล้วถ้ามีปัสสัทธิมาแล้วสุขก็จะตามมาเพราะนั้นถ้ามีความผ่อนคลายระงับลงคือปัสสัทธิแล้วมันก็จะมีสุขตามมาแล้วตัวที่จะนำให้เกิดปัสสัทธิก่อนก็คือปีติซึ่งเป็นตัวที่มีความแรงเป็นการที่ได้ประสบอารมณ์ที่ปรารถนามันจะแรงแค่ไหนก็แล้วแต่จะเป็นความปลื้มนิดหน่อยหรือปลื้มแรงจนกระทั่งกระโดดโลดเต้นคุมตัวไม่ไหวตัวลอยกระโดดขึ้นไปยกมือยกไม้อะไรต่างๆมากมายก็ได้ก็เป็นกระบวนการทำธรรมชาติถ้าบอกปีติมาแล้วเปลี่ยนปัสสัทธิก็มาปัสสัทธิมาแล้วสุขก็ตามมาทีนี้ยกตัวอย่างละยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นยังไงปีติมาก่อนสุขตามหลังปีติเกิดเมื่อได้อารมณ์สมปรารถนาสุขเมื่อได้เสวยรสอารมณ์นั้นอภิรมสมใจแล้วก็ปีติแรงโลดแรงพุ่งพล่านแต่ว่าสุขนั้นสงบระงับเป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นว่ามีบุคคลคนหนึ่งเดินทางมาบนหนทางที่แห้งแล้งแล้วก็ร้อนแดดหรือกำลังในระหว่างเดินทางมาท่ามกลางแดดร้อนนี้ก็แน่นอนย่อมมีความกระหายน้ำไม่สบายมีความร้อนมีความกระวนกระวายก็อยากจะไปถึงที่หมายยังไม่ถึงที่หมายก็อยากจะได้เจอที่ที่มีน้ำที่จะรับประทานหรืออาบดื่มซะหน่อยก็เดินทางมาอย่างเงี้ยมาถึงจุดหนึ่งตอนเนี้ยเกิดไปเจอคนคนหนึ่งบอกว่านู่นข้างหน้านู่นนะเดินไปอีกกิโลหรือ2กิโลจะมีสระน้ำใหญ่อย่างที่ท่านเรียกว่าสระบุคคลนี้น้ำใสแจ๋วเลยกินก็ได้อาบก็ได้พอได้ยินอย่างนี้เป็นยังไงจะดีใจโอ้มันกำลังร้อนกระหายเหลือเกินกระวนกระวายพอรู้ว่ามีน้ำใจมันก็มุ่งไปข้างหน้าแล้วจะได้สิ่งที่ปรารถนาแม้จะได้อยู่ในใจเนี่ยก็คือได้ความสำเร็จสมหวังที่ว่าจะได้กินน้ำจะได้ดื่มน้ำอาบน้ำจะมีความดีใจเกิดขึ้นอันนี้คือปีติหรือว่าไม่ได้มีคนบอกให้หรอกแต่ว่ามองไปข้างหน้าท่ามกลางอาจจะเป็นทะเลทรายที่แห้งแล้งเนี่ยมองไปข้างหน้าเกือบสุดสายตานั้นเห็นหมู่ไม้เขียวมั่นใจว่าต้องมีน้ำแค่นี้ก็ปลื้มใจและปิติก็เกิดขึ้นความดีใจที่เกิดขึ้นความยินดีเกิดขึ้นในตอนนี้เรียกว่าปิตินี่ต่อไปพอเขาได้ปิติแล้วเขาก็แน่นอนเขาก็เดินมุ่งหน้าไปหาแหล่งน้ำอันนั้นไปถึงสระน้ำได้เห็นสระน้ำก็ปลื้มใจยิ่งขึ้นอีกแล้วต่อจากนั้นก็เขาก็ลงไปอาบน้ำดื่มน้ำในสระตอนที่ดื่มน้ำในสระน้ำเอาน้ำมาอาบมารดตัวสบายนี่คือสุขเกิดขึ้นได้อภิรมกับอารมณ์นั้นได้สมปรารถนานั่นคือสุขอันนี้คิดว่าคงแยกได้ปิติกับสุขต่างกันอย่างไรปิตินั้นมันโลดแรงมันพุ่งออกไปแต่ว่าพอสุขนี่มันสงบระงับพอได้อาบได้อะไรแต่ไรมันก็สมใจก็สงบระงับสบายทีนี้ขอยกตัวอย่างอันหนึ่งอย่างเมื่อกี้บอกว่าเด็กนักเรียนไปสอบไปแล้วก็รอผลการสอบรู้ข่าวเขาบอกก็ดีหรือไปอ่านไปเห็นรายชื่อของตนบนกระดานป้ายหรือบอร์ดที่ติดไว้พอเห็นรายชื่อติดรู้ว่าตนสอบได้เป็นยังไงก็เกิดความปีติดีใจลิงโลดกระโดดโลดเต้นนี่คือปีติพอปีติเกิดขึ้นแล้วตามมาต่อจากนั้นก็จะมีความชื่นฉ่ำใจตามมานั้นคือความสุขพอปีติสงบระงับไปสุขก็ตามมา ันนี้ก็คือสภาพที่แยกกันสองตอนเพราะนั้นมันพุ่งขึ้นก่อนเป็นปิติแล้วก็สงบลงมาเป็นสุขแต่ตัวยืนที่สำคัญที่เราต้องการระยะยาวก็คือความสุขปิตินี่เป็นตัวนำแล้วมันยังหยาบอยู่จะยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งสมมติว่ามีคุณแม่คนหนึ่งลูกหายไปก็ตามหาลูกตามหาลูกทีนี้ได้พบลูกตอนแรกที่ได้รับแจ้งข่าวก็ดีเพราะเขาแจ้งข่าวเพราะว่ามีคนเห็นลูกแล้วโอ้แค่นี้ก็ปลื้มใจดีใจปิติเกิดขึ้นแล้วต่อมาพอรู้ข่าวแล้วไปเจอลูกจริงๆไปเห็นลูกพอพบกันก็ปิติยิ่งเกิดแรงขึ้นมาอีกลิงโลดใจตื่นเต้นหรือขนาดน้ำหูน้ำตาไหลอันนี้ปีติเท่านั้นทีนี้พอเสร็จแล้วต่อจากนั้นพอได้พบกันเรียบร้อยแล้วก็ไปกอดรัดกันแล้วต่อจากนั้นความชื่นใจมาต่อจากนั้นเป็นความสุขคือความสงบระงับลงไปนี่คือความสุขก็คือตัวเกิดที่ตอนสงบระงับลงได้นั้นคิดว่าคงแยกได้แล้วทีนี้ในการบำเพ็ญฌานนี้ก็จะมีองค์ฌานสองอย่างตอนแรกมีปีติกับสุขอยู่ทั้งสองอย่างแล้วต่อมาจนกระทั่งถึงฌานที่3เนี่ยปิตินี่จะหมดหน้าที่ไปเหลือแต่สุขเป็นเรื่องของความยินดีความสุขความสบายที่มันเป็นความสงบระงับประณีตก็คิดว่าความแตกต่างระหว่างปิติกับสุขนี่คงพอเท่านี้ละนี่ในสมัยปัจจุบันนี้ผู้คนนี่ในสังคมมีปัญหามากจิตใจนี่มีความเครียดสูงอันนั้นเพียงแต่ว่าได้มีปีติกับสุขนี่ก็พอแล้วเรียกว่าดีเหลือหลายเพราะในปีติและสุขนี่มันก็มีตัวขั้นอยู่ระหว่างคือปัสสัทธิความผ่อนคลายสงบเย็นดังนั้นถ้าเราจะเอาหลักธรรมในพุทธศาสนามาใช้ในกรณีนี้ก็คือควรพยายามสร้างปีติและความสุขนี้ให้เกิดขึ้นบ่อยๆซึ่งในพุทธศาสนานี้ท่านถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นได้ไม่ใช่ต้องรอได้พบอารมณ์สร้างขึ้นในใจตัวเองแล้วก็วิธีปฏิบัติอย่างที่ท่านกล่าวไว้ในอานาปานสติสูตรนี่ก็เป็นวิธีที่เราจะบังคับจิตของเราเนี่ยให้มีภาวะจิตเหล่านี้ได้ด้วยมีปิติสุขซึ่งรวมทั้งปัสสัทธิความผ่อนคลายมันก็เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาสภาพจิตใจของคนในสังคมปัจจุบันได้อันนี้มาพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็เลยอยากจะพูดแทรกไปนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องสภาพจิตของชาวพุทธหรือสภาพจิตที่ชาวพุทธควรสร้างให้มีขึ้นเสมอๆในใจของตนเองซึ่งพระพุทธเจ้านี่ทรงเน้นทรงย้ำไว้ว่าถ้าใครปฏิบัติธรรมแล้วก็จะมีสภาพจิตที่พึงปรารถนาเหล่านี้เกิดขึ้นมาเราจะเรียกว่าได้เป็นจิตใจของชาวพุทธจิตใจของชาวพุทธจะมีลักษณะต่อไปนี้ซึ่งก็จะมี5ข้อเหมือนกันอีกชุดนี้มักจะพูดถึง5 5 5แล้วก็เพราะเหตุที่พุทธศาสนาสอนให้คนเป็นอย่างเงี้ยเราจึงพูดได้ว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความสุขคนที่มาเรียนรู้ปฏิบัติพุทธศาสนานี่ถ้าปฏิบัติถูกต้องจะต้องเป็นคนที่มีความสุขแต่หลายคนจะเข้าใจผิดว่าพุทธศาสนานี่ทำไมพูดแต่เรื่องทุกข์เดี๋ยวก็อนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราจะพูดง่ายๆก็เราบอกว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการรู้เท่าทันทุกข์แต่มีชีวิตที่เป็นสุขทุกข์นี่ไม่ท่านไม่ให้เอาแบกเลยถ้าใครไปแบกทุกคนนั้นก็แย่ปฏิบัติผิดอริยสัจข้อแรกนี้ท่านสอนไว้เลยบอกว่าหน้าที่ต่อทุกข์คือรู้จักมันถ้าไม่ได้บอกว่าหน้าที่ต่อทุกข์ให้เราไปเป็นทุกข์หรือแบกทุกข์ไม่มีที่ไหนการวัดความก้าวหน้าในการปฏิบัติก็คือความสามารถในการที่ลดละทุกข์ลงไปแล้วก็ในระหว่างนั้นแม้แต่ยังละทุกข์ไม่ได้จริงก็ยังมีสภาพจิตที่เป็นสุขแล้วก็สามารถที่จะสร้างมันขึ้นมาได้แล้วก็สนับสนุนให้สร้างมันอยู่เรื่อยๆอันนี้สภาพจิตที่ว่าดีงามที่เป็นสภาพจิตของชาวพุทธชาวพุทธควรสร้างให้มีขึ้นเสมอๆ5อย่างนี้มีอะไรบ้างก็ขอพูดแทรกไว้ในที่นี้5อย่างนี้ก็มี1ปราโมทย์ซึ่งต่อไปก็อาจจะมีพูดถึงในอานาปานสตินี้ด้วยปราโมทย์ก็คือความร่าเริงเบิกบานใจแล้วก็2ก็ปีติที่ว่าเมื่อกี้ปีติก็คือความอิ่มใจปลื้มใจแล้วก็3ปัสสัทธิความผ่อนคลายระงับลงความผ่อนคลายที่ไม่มีความเครียด แล้วก็มีสุขในที่นี้ท่านเอามาแสดงตัวให้ครบหมดเลยไม่เอามาแฝงปัสสัทธิก็ปรากฏตัวมันด้วยก็มีทั้งปราโมทย์ปิติปัสสัทธิต่อจากปัสสัทธิก็สุขแล้วต่อจากสุขก็สมาธิก็เกิดถ้าคนไม่มีความสุขจิตใจมีความทุกข์นี่มันจะเป็นตัวกวนไม่ให้มีสมาธิคนที่จะมีสมาธิได้ตัวองค์ประกอบปัจจัยสำคัญก็คือความสุขแล้วก็มันเนื่องมาจากปราโมทย์ปิติปัสสัทธินั้นพอมีสุขแล้วก็มีสมาธินี่ครบ5แล้วนี่มีปราโมทย์ปิติปัสสัทธิสุขแล้วก็สมาธิอันที่5พอสุขแล้วก็สมาธิก็จิตใจก็สงบตั้งมั่นแน่วแน่เป็นจิตที่บอกแล้วว่าผ่องใสแล้วก็นุ่มนวลควรแก่การงานเหมาะแก่งานเหมาะแก่การใช้งานเอาละนี่ก็คือสภาพจิตของชาวพุทธที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ที่โน่นบ้างที่นี่บ้างอันนี้สมาธินี่ก็เป็นการปฏิบัติที่ย้ำอยู่โดยเฉพาะสมถะแล้วเราก็ใช้ในวิปัสสนาด้วยนี่ที่จะมีสมาธินี่ก็ต้องอาศัยนี่แหละเป็นองค์ธรรมที่เรียกว่ากระบวนธรรมท่านบอกมันเป็นไปตามปัจจัยมันเป็นไปตามกระบวนการธรรมชาติมีปราโมทย์แล้วก็มีปีติมีปัสสัทธิมีสุขมีสมาธิ5อย่างแล้วชาวพุทธก็ควรจะพยายามสร้างให้มีขึ้นเสมอทีนี้ที่จะพูดต่อไปก็คือว่าแม้ว่าภาวะจิตเหล่านี้จะดีงามประณีตเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาแล้วเราควรทำให้มีขึ้นเสมอและข้อปฏิบัติในทางพุทธศาสนาจะให้เราได้เข้าถึงภาวะเหล่านี้แต่ว่าก็ยังมีสิ่งที่ประณีตสูงขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งเราไม่ควรจะมาติดอยู่ขั้นตนๆเพราะฉะนั้นแม้แต่ความสุขนี่ก็มีหลายระดับซึ่งอันนี้มันจะเป็นลักษณะอีกอย่างหนึ่งของพุทธศาสนาคือภาวะที่เป็นอิสระแม้จะมีความสุขก็ไม่ติดในสุขนั้นมีความเป็นอิสระเป็นตัวยืนอยู่ตลอดซึ่งความเป็นอิสระนี้ก็กลับช่วยให้เราได้เข้าถึงความสุขที่ประณีตสูงขึ้นไปยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นด้วยเพราะความสุขนั้นมีหลายระดับอย่างที่ว่ามาแล้วยิ่งเราไม่ติดในสุขระดับต่ำหรือระดับล่างเราก็ยังยิ่งสามารถจะเข้าถึงความสุขในระดับที่สูงขึ้นไปด้วยอันนี้อาตมาก็นำมากล่าวไว้เพื่อให้เข้าใจความหมายเรื่องปิติและสุขที่ต่างกันและสัมพันธ์กันนี่เป็นสำคัญสัมพันธ์กันต่างกันในแง่หยาบและนิ่งเกิดก่อนเกิดหลังเป็นต้นแล้วก็สัมพันธ์กันในแง่ที่ว่ามันต้องต่อเนื่องกันมาปิติเกิดก่อนแล้วก็สุขก็ตามมาอันนี้ก็ตอนนี้ว่าจะพูดเรื่องว่าเมื่อสมาธิประณีตขึ้นไปแล้วองค์ฌานก็เปลี่ยนไปองค์ฌานที่หยาบก็ลดหายไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นฌานขั้นสูงขึ้นไปก็เลยเมื่อกี้กลายเป็นไม่ได้พูดไปซะแล้วก็ตอนนี้ก็เลยไม่จำเป็นต้องพูดอีกก็ทวนสักนิดก็ได้เอาเป็นอันว่าเมื่อภาวะจิตสงบลึกซึ้งลงประณีตขึ้นด้วยสมาธิดียิ่งขึ้นเนี่ยก็สภาพจิตนั้นก็มีคุณสมบัติประกอบเปลี่ยนไปคุณสมบัติที่เรียกว่าองค์ฌานที่หยาบก็ลดหายไปแล้วก็บางครั้งก็มีองค์ฌานที่ประณีตขึ้นมาแทนที่คือว่าฌานที่1ก็มีองค์ฌาน5วิตกวิจารปิติสุขเอกคตาพอถึงฌานที่2เมื่อสมาธิแน่วจิตอยู่ตัวมากขึ้นก็ไม่ต้องคอยยกจิตมากำหนดที่อารมณ์ไม่ต้องพยุงประคองให้จิตคลออยู่กับอารมณ์ก็เลยไม่ต้องใช้วิตกวิจารไม่ต้องเหนื่อยกับวิตกวิจารอีกวิตกวิจารก็พ้นนาทีหมดไปต่อมาฌานที่3ประณีตขึ้นไม่ต้องอาศัยปีติมานำสุขไม่ต้องสั่นสะเทือนกับความสู้ซ่าของปีตินั้นจะมีความสงบละเอียดมีแต่ความสุขกับเอกคตาปิติก็เลิกทำหน้าที่ก็ไม่ต้องมีปิติต่อไปก็เหลือแต่สุขกับเอกคตาต่อไปฌานที่4ประณีตขึ้นอีกแม้แต่ความสุขก็ยังหยาบอยู่จิตยังพึ่งอาศัยอารมณ์อยู่ยังเกาะเกี่ยวข้องแคบอยู่เมื่อประณีตยิ่งขึ้นไปอีกจิตอยู่ตัวลงตัวทุกอย่างเข้าที่อย่างสมบูรณ์สุขก็เปลี่ยนไปเป็นภาวะที่เรียกว่าอุเบกขาซึ่งประณีตกว่าสุขเพราะฉะนั้นก็แปลว่ามีองค์ฌานเพิ่มเข้ามาในฌานที่4มาแทนสุขได้แก่อุเบกขาแต่ว่า องค์ฌานข้อนี้เป็นธรรมะที่คนเข้าใจยากคนทั่วไปบางทีก็เข้าใจผิดกันมากอย่างที่ว่ากลายเป็นเฉยไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่เอาเรื่องเอาราวความจริงนั้นมันเป็นสภาวะจิตที่ตอนนี้ยิ่งกว่าสุดจะให้เข้าใจเรื่องนี้เป็นข้าวสักนิดหนึ่งเรื่องความประณีตของอุเบกขาจะเที่ยวกับเมตตาสมมติว่าเอาสุขมาเที่ยวกับเมตตาเราจะพอเห็นได้คือเมตตาก็เป็นสภาวะจิตที่ดีเหลือเกินประณีตลึกซึ้งพุทธศาสนาก็ยกย่องแล้วก็สนับสนุนเหลือเกินให้เราเนี่ยสร้างเมตตาขึ้นมาเราเจริญสมาธิแล้วก็มีการแผ่เมตตาแล้วในชีวิตประจำวันก็ให้มีเมตตาต่อกันอะไรต่างๆนี่เป็นศาสนาแห่งเมตตาเลยทีเดียวแต่พร้อมกันนั้นเราก็รู้ว่าธรรมะนี่เป็นระบบของบูรณาการการมีเมตตาอย่างเดียวนี้อาจจะทำให้เกิดภาวะไม่สมดุลขึ้นมาเสียศูนย์และทำให้เกิดความบกพร่องแม้ว่าเมตตาจะเป็นสภาวะจิตที่ดีเยี่ยมแล้วก็ตามแต่มันยังทำให้มีความเอียงได้และพลางปัญญาได้ปัญญาจะทำหน้าที่ได้ไม่เต็มที่ไม่บริบูรณ์ด้วยความรักความเมตตานี้ในกรณีที่ต้องใช้ปัญญาถึงที่สุดและปัญญาจะแจ่มชัดทำงานได้ถึงที่สุดนี้มันจะเลยพ้นเมตตาไปอีกอันนี้เราจึงต้องการอุเบกขาอุเบกขาที่เป็นภาวะจิตที่เรียบโล่งที่เป็นอิสระแต่ภาวะนี้อยู่ตัวลงตัวทุกอย่างเข้าที่แล้วก็เป็นภาวะที่ต้องอาศัยปัญญาทำงานคู่กับปัญญาดังนั้นแม้ในการปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ที่ตามปกติต้องมีเมตตาแต่เมื่อถึงคราวจะใช้ปัญญาอย่างสูงสุดปัญญาทำงานเต็มที่เพื่อความเป็นธรรมเป็นต้นจะต้องไปอยู่ที่อุเบกขาในการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันจะมองในแง่สภาวะจิตที่ประณีตลึกซึ้งก็ดีหรือจะมองในแง่ของการที่ว่าจะเดินหน้าไปในการปฏิบัติเพื่อให้ปัญญาทำงานได้ผลเต็มที่ก็ตามการที่อยู่ในขั้นสุขเนี่ยมันยังเป็นความเอียงไปข้างหนึ่งสุขก็คือคู่กับทุกข์นั่นเองเป็นความเอ็นเอียงไปได้ข้างหนึ่งแล้วยังเป็นการเกาะเกี่ยวยังต้องมีอารมณ์ที่คล้ายๆว่าขึ้นต่อกันอยู่คล้ายๆว่าเหมือนกับคล้องมันเป็นภาวะที่แม้จะประณีตก็ตามแต่ว่าความเป็นอิสระนี้ไม่บริบูรณ์นี้ว่าเมื่อองค์ธรรมต่างๆนี้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตัวลงตัวเข้าที่ทุกอย่างแล้วเนี่ยมันจะเกิดภาวะที่เรียบโล่งเป็นอิสระเป็นอุเบกขาซึ่งเป็นภาวะที่จะทำให้ปัญญาได้ทำงานได้เต็มที่และทำงานอย่างแจ่มชัดที่สุดด้วยดังนั้นที่จะเข้าถึงการรู้แจ้งสภาวะสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงโพธิญาณการตรัสรู้นี้ก็จึงต้องอาศัยอุเบกขามาเป็นตัวแกนสำคัญของจิตอันนี้ก็เป็นข้อควรทราบต่างๆแต่มาก็ได้เสียเวลาเรื่องนี้มานานแล้ว